Giderken dur, aramızdan akıp giden ince sudur. Çıkıp giderken, çekip giderken dur, aramızdan akıp giden. Ve bakmadan omuzlarıma, sarılmadan ellerime, nedensiz bir anda bir şey var aramızda, hem siyah hem beyaz. Bir şey var aramızda, tüm dünya yanımızda. Bir şey var aramızda, hem siyah hem beyaz. Bir şey var aramızda, tüm dünya yanımızda. Çıkıp giderken, çekip giderken dur. Çekip giderken dur. Ve bakmadan omuzlarına, sarılmadan ellerine, nedensiz bir anda. Bir şey var aramızda, hem siyah hem beyaz. Bir şey var aramızda, tüm dünya yanımızda.